صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, en güzel biçimde yaratılan insanın başına gelen ve gelecek olan kendi kaderinin bütün tecellisi daha doğmadan önce korunmuş bir kitapta yazılmıştır. Buna göre bütün insanların yapacağı ameller ve bu amelleri sayesinde de cennet ve cehennemdeki yeri Allah-u Teala tarafından belirlenmiştir. Bu belirlenen durum insanların kendileri için önceden yazılmış zoraki bir kader değil, Allah Azze ve Celle'nin ezel ve ebed ilmi vasfı ile insanların yapacağını bildiği kendi amelleridir. Her insan Allah-u Teala'nın kendileri için belirlediği hayatı yaşıyor. İman etmek ve inkar etmek tebliğden sonra insanlara bırakılmıştır. Bu noktada dileyen iman eder, dileyen küfür eder. Kişilerin kendi kaderlerinin tecellisi hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. İnne ehadakum leya'melu bi'ameli ehlil cenneti. Hatta ma yakunu beynehu ve beynaha illa zira'un ev ba'un. Feyasbiqu aleyhil kitabu feya'melu bi ameli ehlin nar feyedhulaha. Muhakkak ki sizden biri hayatı boyunca cennet ehlinin ameliyle amel eder. Öyle ki kendisiyle cennet arasında az bir mesafe kaldığı zaman ona yazısı galebe çalar ve cehennem ehlinin ameliyle amel ederek cehenneme girer. وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَحْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا زِرَاءٌ اَوْ بَاءٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَحْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا. Aynı şekilde sizden biri hayatı boyunca cehennem ehlinin amelini işler. Kendisiyle cehennem arasında az bir mesafe kalınca yazısı ona galebe çalar ve cennet ehlinin amelini işleyerek cennete girer. Sevgili dinleyenler, hayatı boyunca hayırlı amellerin peşinden koşan, bütün amellerini Allah-u Teala'nın rızası için yapmaya çalışan ve hadiste de belirtildiği gibi cennet ile kendisi arasında çok az bir mesafe kalmışken kaderin kendisi hakkındaki tecellisi ile cehenneme giden kişinin durumu ve aksi haldeki kişinin durumu bildirilmiştir. Bu hadis bize insanların hiçbir amellerine güvenmemeleri gerektiğini hatırlatmakta. İnsanlar kaderlerindeki bu yazgıya zorla tabi olmuyorlar. Bütün insanlar kendilerine verilen akıl ve irade doğrultusunda hareket ederlerken Allah-u Teala bu fiiller için onlara kastettiklerini vermektedir. Bu fiiller sonucunda cennete çok yaklaştığını zanneden kişinin cehenneme düşmesi, ilahi ilmin kendisi hakkında böyle yazılmış olmasından değil, kendi amellerinin o şekilde zahir olmasından dolayıdır. İnsan amellerine asla güvenmemelidir. Çünkü ameller cennet ya da cehennemi belirleyici ameller değil, belki emareleridir. İnsanı amelleri sayesinde ahiret hayatından ya da ahiretteki konumundan dolayı kandıran şeytan, insanlara bu amellerini göstererek onları kendilerinden emin olmalarını vesvese eder. Eğer şeytan insanları hayırlı olan amellerden ve sırat-ı müstakimden ayıramıyorsa, bu sefer kişinin ayağını kaydırmak için yaptığı hayırlı amellerini göz önüne koyar ve onun ahiretten güven içinde olmasını ona fısıldar. Bu şekilde kişiyi hem amellerine güvenmeye hem de cenneti garantilediğine inandırır. Halbuki yine insan yaptığı fiillerden ya da söylediği kötü sözlerden dolayı cehennem ehlinin amelini işler ve hayatının son anında ise cennetliklerden olur. Tıpkı bunun gibi yine şeytan kötü fiil ve sözlerini işleyen kişinin peşinde dolaşır ve ona yaptığı bunca hatadan sonra, bunca günah ve isyandan sonra artık Allah-u Teala'nın onu affetmeyeceğini kendisine fısıldar. Fakat o kişi hayatının son anlarında yaptığı ya da söylediği bir fiil ya da söz yüzünden cennete gider. Sevgili dinleyenler, bütün insanlar ve hatta peygamberler bile kendi sonlarının, durumlarının ne olacağını bilmiyorlarken amellerden dolayı kişinin kendisini ahiretteki durumundan garantide hissetmesi aslında şeytanın onu kandırmasından başka bir şey değildir. Hayatın nasıl ve ne şekilde biteceğini yalnız Allah-u Teala bilmektedir. Hayatın son anındaki bu değişim aslında bütün insanların son derece büyük bir dikkat ve teyakkuz halinde bulunmalarına dikkat çekmek içindir. Hem hayırlı ve hem de şer olan ameller için amellerin son bulması, amel defterlerinin kapanması ve Allah'a arz edilmesi ölümden sonra olmaktadır. Can, bedenden ayrılmadan önce her iki kısım insan da kendi kaderlerinin hayırlı olması için Allah'a dua etmeli, ona güvenmeli ve azabından da emin olmamalıdırlar. Sevgili dinleyenler, bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İnnel abde leya'melu amele ehlil cenneti ve innehum min ehlin nar ve ya'melu amele ehlin nar ve huve min ehlil cenneti ve innemel amalu bil havatimi. Muhakkak ki kişi cennet ehlinin ameli ile amel eder. Fakat o ateş ehlindendir. Bir kişi de ateş ehlinin ameli ile amel eder. Fakat o cennet ehlindendir. Muhakkak ki ameller son mühür iledir. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifte hayırlı ve şer amelleri işleyen insanların asıl bakmaları ve göz önünde bulundurmaları gereken yere işaret etmektedir. Hayırlı ameller işleyen kişilerin hayır üzere ölecekleri ya da şer işleri yapan kişinin ise şer üzere öleceği hiç kimse için garanti değildir. Allah-u Teala'nın bu uygulaması asıl işlerin kimin elinde olduğunu göstermek, asıl olarak kime dua edileceğini, asıl olarak kimden korkup kime umut bağlamak gerektiğini insanlara göstermek içindir. Allah-u Teala hiçbir kişiye bu konuda garanti vermemiştir. Eğer insanlar hayır üzereyken, hayır üzere öleceklerinin garantisi içinde olsalardı ya da şer üzereyken Allah'ın rahmetine bir daha giremeyecekleri, artık onların tövbelerinin ve hayırlı olan amellerinin kabul edilmeyeceği zannı üzere olsalardı, elbette ki bu durum her iki kişiyi de felakete sürüklerdi. Sevgili dinleyenler, amellerin sonucu akıbet ve hayır bakımından ancak hayatın sona erdiği hal üzere şekillenmektedir. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ya Rabbi, ayaklarımızı dinin üzere sabit kıl" diye dua ederdi. İmanın aydınlığından sonra küfür ve şirkin karanlığına düşmek her an için mümkünken, bu durumdan emin olmak bir mümine yakışan bir durum değildir. Allah Azze ve Celle biz müminleri uçurumun kenarındayken çekip kurtardıktan sonra bizleri zulmün ve şirkin bataklığından ve karanlığından İslam'ın nuruna ve hidayetine erdirdikten sonra amellerimize dayanmaktan, şeytanın bizi amellerimizle kandırmasından yine Allah'a sığınır, ayaklarımızı kendi yolunda sabit kılmasını temenni ederiz. Allah'a emanet olunuz. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.